biografia unei capodopere. Minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia, de Selma Lagerlöf. Scenariu de Mariela Otsoiu. Selma Lagerlöf va fi interpretată de Dana Dogaru. Regia artistică Dan Puican. Spus. În ultima vreme am dus o viață destul de singuratică. Ah, ia loc, fă-te comod. Bagajele mele. N-ai nicio grijă, se ocupă Johan de el. Măcar pălăria să mi-o scot. Drumul a fost cam obosit, tot a plăcut. N-arăți extenuată. Nici nu sunt. Mi-era tare dor de tine, surioară. Și mie. Ca de obicei te găsesc cu nasul în hârțoage. Ia scrii ceva. Na, dar de unde? Încerc să scriu, dar nu reușesc. Oh, glumești probabil, Selma. După ce ai avut atâta succes cu povestea lui Gustav Berlin, cu nuvelele din volumul Lanțuri nevăzute, nu o să-mi spui că talentul și inspirația te-au părăsit așa deodată. Talentul nu știu, inspirația însă... De data asta m-a abandonat cu totul. Ai necazuri, Selma? Mm. De când te-am văzut, mi-am dat seama că ceva te frământă. Te uitai la mine, dar uneori, preț de câteva clipe, gândul îți fugea parcă în altă parte. Sunt o gazdă mizerabilă dacă dau oaspeților impresia că nu mă ocup de ei. Lasă asta, doar suntem în familie. Poți să-mi spui ce te frământă? Am primit o comandă oficială, de fapt. E vorba de un concurs. Au fost invitați să participe mai mulți scritori suedezi. E vorba de o carte de lectură pentru școlari. Și Beri, de atâta lucru? Da, da. Doar ai scris saga despre Gustav Berling, care e un fel de basm, e drept că pentru oamenii mari. Ana, da, nu pricepi. De data asta nu mai scriu ce vreau eu și despre ce vreau eu. Trebuie să dau la Ivela o carte care să-i atragă pe copii, să-i atragă, dar să-i și instruiască. Tot nu înțeleg de ce-ți faci probleme. Tu ai fost învățătoare, nu? Ai experiență în privința celor mici. Elevele tale din Landskrona te iubeau. Da, mă iubeau. Sigur că mă iubeau dacă și eu țineam atât de mult la ele. Eram atât de tânără. Erau un fel de surori mai mici. Aici însă e vorba de un lucru serios, Ana. O carte pentru toți copiii Suediei. Uite, i-am întocmit un fel de proiect pe mai multe puncte. Chiar vrei să mi-l citești, Selma? Poate îmi dai vreo idee. Ți-am spus doar că trebuie să scriu o carte de lectură atractivă și totodată instructivă. Văd că ai pregătit un ceai. Uitați-mi de el. Servește, Ana. Da, mulțumesc. Cum îți spuneam, îmi propun câteva lucruri esențiale. Viitoarea mea carte pentru elevi trebuie să cuprindă principalele date geografice privind Suedia. Relief, climă, populație. Evident, datele științifice trebuie să fie riguros exacte. În sfârșit, toate cunoștințele de care aminteam trebuie să ajungă la cei mici într-o formă atrăgătoare. Cum s-ar spune, copiii trebuie să uite că au în față o carte școlară recomandată de învățător, înțelegi? Să fie o carte care pur și simplu să le placă. Poate îndrăznesc prea mult, dar aș dori să o citească pe nere suflate, ca pe o poveste de Andersen, ori ca pe un roman de Walter Scott, ori ca minunatele basme din 1001 de nopți. Deci vrei să scrii un fel de poveste nepoveste. Vezi că ai înțeles? Ce te împiedică să te pui pe treabă, dragă Zelma? De luni de zile mă chinui cu cartea asta, ghiduri, manualuri, cum vrei să-i spui. Mă străduiesc să găsesc pentru ea o idee, dar nu reușesc. Am un sentiment îngrozitor de neputință. În definitiv, te poți apuca de altceva, Zelma. Mi-ar plăcea totuși să scriu ceva frumos despre Suedia. De când eram mică, visam la asta. Poate ar fi bine să ieși puțin din oraș, Zelma. Să uiți pentru o vreme larma străzilor și răceala zidurilor. Vederea ogoarelor, a pădurilor, a drumurilor de țară îți va oferi poate scânteia de inspirație pe care o aștept. Știi că s-ar putea să ai dreptate, Ana. Am să ies dintre zidurile orașului și am să plec, dar nu oriunde, ci la Morbaca. La Morbaca? Da, la Morbaca. Nu știu de ce, dar m-a cuprins un dor nespus de conacul copilăriei noastre, de Ținutul Vermla. Du-te, Zelma, du-te. Presimt că în reîntâlnirea cu oaza de liniște îndepărtate noastre copilării nu va fi satarnic. Mai avem puțin și ajungem, domnișoare, la gherlup. Nu mă grăbesc deloc, frate. Drumul ăsta nu ce face. Mă tem, domnișoare, că ce-o să vedeți acolo la Morbaca nu o să vă bucure prea tare. Știu la ce să mă aștept, Iohan. De la moartea tatei, conacul a trecut din mâna în mână. Nu mai aveam posibilitate să-l întrețin. A fost vândut, cumpărat, revândut. Deci nu mai știu de câte ori. Ghetul, domn Lagerlof, tatăl dumneavoastră, cred că n-are liniște pe lumea cealaltă. Cât ținea el la casa asta? Acum câțiva ani, un văr mi-a trimis o fotografie de Amorbaca. Gardul de mărăcini netuns, acoperișul verandei drăpânat. Este tot un aer de paragină. Nu venea să cred că era casa în care am cunoscut atâtea bucurii. Linișoară, mă iertați că mă amestec. Ce e treaba mea? Spune, Iohan. Dar de ce nu încercați să răscumpărați casa? Iohan, nu mai pune și tu degetul pe rană. Dorința mea cea mai vie e să reintru în posesia casei unde am copilărit. Nu să crezi, dar țin la ea ca la o ființă vie. O ființă care suferă și îmi cere ajutorul. O, dacă aș avea bani, crezi că aș mai sta pe bine? Hai, de, căruțitații, de. Aproape că am ajuns, domnișoară, la gherul. Uite, am zărit în depărtare grilajul de la intrare și mă tremurați. O, dică, luții, tati. Oprește, oprește, Iohan. Păi, n-am ajuns încă, domnișoară. Oprește, te rog, oprește. Așa. Vreau să fac câțiva pași pe jos. Ținutul acesta al Vermlandului mi-e născut de drag. Pleacă păsările călătoare, domnișoară. Viște sălbatici. A venit toamna. A venit Iohan. Și odată cu toamna am venit și eu. Iohan! Spuneți, domnișoară! Ia-o tu înainte și anunță gazdele că am venit. Sunt niște oameni cum se cade, n-aș vrea să iau prin surprindere. Cum doriți, domnișoară! Ha! Vii! Vii că nu-ți dare! Vii! Gâște sălbatice pleacă spre ținuturi mai calde. Ca în povestea aceea pe care ne spunea bunica Liza Maia pe când eram dușcheapă. Mai povestește, bunicuțo. Hai, te rugăm. E, copii, copii, pe vremea când eram și eu ca voi, într-o primăvară s-a ivit pe cer un câr de rațe sălbatice, stricând și chemând. E, cum e obiceiul lor. Câștele domestice le-au răspuns bătând din aripi. Brusc, un gâscan mare din curtea noastră și-a luat zborul și s-a alăturat rudelor lui sălbatice. Toată vara la noi în casă nu o s-a mai vorbit de gâscan. Apoi sosit toamna și cârturile de câște sălbatice zburând în triunghi prăstară din nou cerul, strigau și chemau, iar gâștele domestice care umblau de colo-colo prin curte băteau din aripi și le răspundeau. Atunci a ieșit în curte mama mea vitregă. Liza Maia! Liza Maia! Da, mama! Dă repede fuga la graj, fetițo, și închide acolo toate gâștele din curte. Hai, de ce? Pare atât de vesele. Ai uitat paguba de care am avut parte în toamnă? Ticălosul acela de gând s-a calb și a luat lumea în cap și dus a fost cu toate gâștele sălbatice. Vrei să mai șteargă și altele? Gânsac nătărău, dar tot l-a apucat dorul de ducă. Mama, uite-te, ce-a întors. E chiar gânsacul alb. S-a desprins din curt și a coborât în curte. Ah, ce bine îmi pare. Tata, e chiar el. A crescut ticălosul. Uite ce se mai umflă în pene. Și nu e singur. Lângă el e și o gâscă sălbatică și gâscă boboci. Ce drăguț sunt. Încet, încet, Liza Maia, să nu-i speri, încet. Au luat-o cu toată familia spre graj. Vrea să-i revadă surorile care au stat cu minți acasă. Închide ușa, hai. Da. Și acum plimbăretul nostru își va primi pedeapsa. Ce vrei să-i faci, mama? Iubitul nostru gânsac alb va deveni curând o foarte gustoasă friptură. Mama, dar nu se poate. A venit înapoi și a adus cu el o întreagă familie. Iartă-l. Nu-l iert, Liza Maia, nu-l iert. Toate gâștele de aici trebuie să știe ce le așteaptă dacă se mai iau după zăpăcitele alea de gâște sălbatice. Uitasem aproape povestea asta. Când eram copil, mă gândeam uneori că gânsacul acela alb care a călătorit atât de departe a fost fericit, în ciuda sfârșitului trist pe care l-a rezervat străbunica mea vitregă. A văzut atâtea locuri. În vremea copilăriei mele erau pe aici atâtea păsări. Grădina era plină de mer, de perde, trandafiri, de iasomie. Iar tata... Tata era atât de vesel. Doamne, câte legende și povești se mai spuneau la noi acasă. Ajutor! Ajutor! Ce întâmplare ciudată! Un prichindel se luptă cu o bubuită. Vă mulțumesc pentru ajutor, doamnă. Domnișoară. Da, mulțumesc, domnișoare. Dar nu trebuia să lăsați bufnița să zboare. Stă la punctă un copac și o să mâncați ea. Am făcut o mare greșeală, recunosc. Dacă ți-e frică, singur te pot duce acasă. Vrei? E pe aici, pe aproape un conac. Pe drum o să-mi povestești cine ești. Eu sunt un sfiriduș. Mă cheamă Nils. Am fost om, ca și tine. Da. Vrei să afli povestea mea? Desigur, Nils. Uite, am să-ți spun o taină. Eu sunt scriitoare, mă scocesc povești pentru cei mari și pentru cei mici. Îmi place să ascult istorisirile altora, bă, uneori chiar să le aștern pe hârtie. Atunci ascultă povestea mea. Ei, nevastă, ești gata? Gata, gata, ia ca fiu. Gata? Ai urcat? Da, hai. Hai, Bine, cu bine, Nils! Hai, să zice seara fața de poșa! Da, cu bine, mamă, cu bine, tată! Ce prost sunt, de la cufăr, sigur. sigur de la cumpărul ei. Păi să le încercăm. Așa, asta. Dar să fie, nu merge. Ia să vedem asta. Asta să... nici asta. Ba! Ura! S-a deschis! S-a deschis! Bună ziua! Cine ești? După cum vezi, un pitic. Un pitic? De ce nu? Da, tu ești mic, mă. Da, chiar mic de tot. Păi dacă sunt pitic, ce să fac? Ia ieși din cufăr, mă, epicocea. Ce? Nils? Nils, astâmpără-te. Ți-e frică? Dă-mi pace, Nils, dă-mi pace. Stai, nu puti. Uite plasa de flutur. Dă-mi drumul, Nils. E bine? Nils, dă-mi drumul, lasă-mă. Are și grai buricul pământului. Să te las acum după ce te-am prins? Ai val! Mă umor, dă-mi drumul din plasă, Nils. Nu-ți dau. Altceva nu vrei? Ne-ai tras o spaimă și acum bună ziua și pe ce ți-ai drumul. Ha? Na, nici așa. Uite, dacă îmi dai, am să-ți dau. Auzi? Ce bine, ce bine. Ia zi-mă, stârpitură, dacă-ți dau drumul, da, îmi dai... O lingură de argint și... Hei, și... Și un ban de aur cât ceasul tatălui tău. Îmi dai și o pognitoare? Dau. Hai, ieși. Uf. Stai! Să-ți dau eu viața pentru ce, mă? Păi tu poți și mai mult, mă, Nichiter, ce, mă? Ia paștul înapoi în plasă, s-a înțeles? Așa ți-e vorba. Păi atunci, na, ține! Ce? Palme ai? Mă, care ai ghiosule, mă? Așa? Stai că s-arăt eu. Îți mulțumesc, prichindelule Nils, pentru povestea ta. E minunată. Domnișoară! Da? Domnișoară la gelor! Aici sunt, Johan. Domnișoară, oamenii de la conac vă așteaptă. Dar de ce v-ați oprit? N-ați văzut că se lasă seara? Nu vă e frică în pustietatea asta? Frică? Nici vorbă, Johan. Și apoi, pustietatea asta, cum îi spui tu, e plină de glasuri tainice. Să mergem, mergem, domnișoară la gelor, să mergem. Binevenită, domnișoară, la Gerlăs. Vă așteptam și eu și soțul meu. Va fi o vizită scurtă. Morba că e acum căminul dumneavoastră, dar amintirile ei sunt și ale mele. Sper să nu mi-o luați în nume de rău. Oh, nu, domnișoară, deși suntem oameni simpli, înțelegem tot ce vă leagă de aceste loguri. Suntem măguliți că dumneavoastră, o femeie atât de învățată, ne călcați pragul. Am auzit că sunteți scriitoare. Da. I-a spus învățătorul. Da. Așa se pare. De când eram mică, mătușa Venervic, care era puțin vrăjitoare, mi-a prezis că voi avea de-a face în viață cu cărțile și cu condele, cum spunea ea. Mi-a mai prezis că n-am să mă mărit niciodată și că voi fi bogată. Primele două prediceri s-au adeverit. În ceea ce o privește pe a treia, ce să mai vorbim. Vai, dar luați loc, domnișoare, la găsă. Mulțumesc mult. Faceți-vă comodă. Și cum vă spuneam, mătușa Venervic mi-a prezis pe când eram doar o copilă că am să devin scriitoare. Da. E drept că mi-a prezis și lucruri mai puțin plăcute. Uneori bătrânele doamne sunt tare ciudate, spun vrute și nevrute. Așa-i. Mi-a mai prezis, de pildă, că am să mă îmbolnăvesc și am să devin infirmă. După cum vedeți, a avut dreptate. Pe la vreo 3 ani, o paralizie mi-a interzis să mă mai țin pe propriile în picioare. O, domnișoară, pe aici, prin ținutul nostru, unii oameni mai bătrâni își mai amintesc de nenorocirea care v-a lovit în copilărie. Părinții dumneavoastră au suferit mult. Se spune că domnul locotenent Langerlof v-a purtat zadarnic pe la toți doctorii. Da, și totuși m-am făcut bine. Cum am reușit, însă... E o poveste pe care o știu doar eu, o poveste tainică. La un moment dat, părinții mei au hotărât să-și încerce norocul cu mine și la băile Strömstadt. Acolo am locuit în pensiune la simpatica doamna Strömberg, al cărei soț era capitan de cursă lungă. Într-o zi, capitanul Strömberg ne-a invitat pe vas. Te-am invitat aici, în cabina mea, dragă Selma, ca să-ți arăt o pasăre minunată. Pasărea Paradis. Ce aceea, domnule Strömberg? O pasăre venită din Paradis. Dar tu știi ce e Paradisul? Oh, da, mi-a povestit bunica. E ca un fel de grădiniță cu flori. Aha. Cum avem noi la Morbaca. Ceva, văd că știi. Paradisul are legătură și cu cerul. Fiindcă aveți o pasăre paradis, așa, Dumnezeu vă apără pe mări și oceane. Mă, ce de alt lucruri mai știi tu, Selma? Nici nu s-ar spune că ești o fetiță atât de mică. Uite, acum am să-ți arăt pasărea paradis. E lucru cel mai minunat din cabina asta strâmtă. Dar unde? Cum unde? Privește acolo, sus, pe perete. Ce frumoasă e! Ce pene lungi și ce culori strălucitoare, dar nu-i se văd picioarele. N-are nicio importanță, fetița mea. Pasărea asta minunată nu prea are nevoie de picioare, doar are aripi. Zboară. Înțelegi, Zelma? Zboară. Și în acel moment unic al vieții mele am înțeles cum aș putea urma și eu exemplu splendidei păsări a paradisului. Dacă bietele mele picioare nu mă ascultau, puteam să zbor. Nimic nu e mai minunat ca zborul. Da. Doar nu vreți să spuneți că a zburat vreodată, domnișoară Lagerlöf? Am zburat de nenumărate ori de atunci, desigur, pe aripile imaginației. Să știți însă că întâlnirea aceea neobișnuită a avut o consecință neașteptată. Nu știu ce resorturi interioare s-au pus atunci în mișcare, dar m-am trezit deodată că am început să merg. Să merg singură, neajutată de nimeni, spre marea bucurie a tuturor. Mergeam și, de fapt, aveam senzația... că zbor. Poate acea pasăre paradis era fermecată. Poate. Oricum, de atunci ideea de zbor m-a obsedat. Domnișoare, v-ați exprimat dorința de a vizita conacul? Da, doamnă Berg. Visez de mult să revăd încăperile în care au răsunat odinioară râsetele noastre de copii. Ana, Gerda, Johann, Daniel și firește eu. Bântuiam scările, coridoarele, deschideam ușile, ne străguram în mansarda plină de vechituri, unelte de țesut și vârtelnițe părăginite, nu? Da. În carababura aceea descoperisem și o bufniță. Ne era așa de teamă de ea că biata Caiza doica noastră ne liniștea cu chiu cu vai. Puțini oameni au avut o copilărie atât de frumoasă ca a mea. Aici, la conacul Morbaca, din ținutul Vermland, unde animalele pământului și păsările cerului, florile și copacii ne încredințau secretele lor. Cum a fost, dragă Zelma? Ideea de a revedea căminul copilăriei noastre a fost cum nu se poate mai fericită. Oamenii aceia, actualii proprietari, am auzit că nu se prea descurcă. Au și ei destule greutăți. Da. Le fac față cu greu. Adu-ți aminte câte erau de făcut la Morbaca. Da, da, te văd totuși încântată, iradiezi. În sfârșit, am găsit ce căutam, mama. Și ce căutai, mă rog? Ideea de bază. Ideea acelei cărți pentru copii de care vreau să mă apuc de atâta timp, dar nu reușesc. Stau de vorbă cu tine, mama, și în minte aș început să mi se perindă întâmplările minunate ale băiețașului Nils. Gâștele sălbatice. Gâștele sălbatice. Ce frumoase sunt. Rămâne la noi. Aici e cald. Aveți culcuș bun și mâncare. Sărmane gâște domestice, cum o să rămânem la voi în ograda voastră strâmtă? Voi nu cunoașteți decât drumul ăsta înnoroiat de copii și balta murdară. Voi ce cunoașteți? Foamea și oboseala. Hoinăriți ca niște cerșetoare de aici colo, fără rost. Dar știți voi ce înseamnă să-ți cauți hrana? Să te lupți pentru ea? Să întrunzi primejdea pentru un prieten, să-l scapi? Să călătorești apoi? Știți voi ce înseamnă asta? Să vezi altceva și altceva și altă lume și alte locuri. Vedeți voi toate astea? Am de ani le vedem. Cum crezi? Cum te înaltă? Luați-vă și pe mine. Vreau să merg cu voi. Tu? Un gând scump. Tu nici nu poți zbura. Aripile tale nu servezi la nimic. Are dreptate. Tu nu poți zbura. Eu? V-am să pot? Poftim. Oprește-te, Martin! Hai să scap! Uite, nu te poți ține! Dă-te jos din spinarea mea. Nu vreau. Oprește-te. Îți poruncesc? N-ai decât. Eu tot am să zbor. Martin, ai să mor. Uite, cazi. Oh, cade. Nu se ridică. Uite, zboară mai bine. Uci încăpățânat. Ei, acum după ce ne-am ospătat, putem pleca. Văd că Martin ăsta, cum mai ziceți, a început să mai rupă ceva. Ei, merge? Merge, Martin! Nu pot zbura cu voi? Haide, Martin! Îți place? Da, e frumos, nimic de zis. Din păcate, chiar dacă am găsit atâtea amănunte care vor popula viitoarea mea carte, multe, foarte multe altele rămân învăluite în ceață. Știi că nu mă amestec în treburile tale, Zelma, cu atât mai puțin în cele literare. Totuși, cred că... Vrei să-mi oferi o sugestie, mama? Da, adică o părere, da, mai bine zis. Dacă dorești să iasă o carte pe care copiii să o citească din plăcere, nu din obligație, poate ar fi bine să-ți amintești ce le plăcea elevelor tale pe vremea când erai învățătoare în Tlanscârna. Se spune că lecțiile tale de geografie erau cu totul deosebite, Li se dusese vestea în tot orașelul. Încearcă să-ți amintești de poveștile, de legendele pe care le-ai născocit pe atunci pentru elevele tale. Nu crezi că asta ți-ar, mă rog, ți-ar ușura efortul? Ba da, ba da, mama. Am să mă străduiesc să dau o nouă viață legendelor care plăceau atât de mult fetelor mele. Harta Suediei. Da, domnișoară învățătoare. Astăzi vom învăța despre insula Öland din Marea Baltică. Teia, dacă tot ești la hartă, ia bățul și arată-le tuturor unde e situată. Ai găsit-o? Da, domnișoară învățătoare, e aici. Foarte bine, Teia. Poți merge la loc. Și acum, copii, priviți harta cu atenție și spuneți-mi ce vă amintește conturul acestei insule. Erika, ia să te aud. Insula aceasta are forma unei insule. Bine, Erika, stai jos. Altă părere. Domnișoară învățătoare, mie spune, mi se pare... Spune-te, hai, hai, curaj. Insula Öland parcă ar fi un fluture. Așa e, parcă ar fi un fluture. Copii, să știți că impresia asta nu e numai a voastră. De aceea, poate, în vremea de demult, oamenii au născocit o poveste plină de fame. Ne-o spune cine, o domnișoară? Desigur, copii. Deci, se spune că odinioară, când oamenii și dobitoacele erau mult mai mari decât sunt azi, fluturii erau și ei uriași. Trăia pe atunci un fluture lung de multe zeci de kilometri și cu aripile nespus de late. Aripile acestea erau sclipitoare ca argintul, dar tare grele, tare grele. Dacă fluturele acela ar fi avut minte și ar fi zburat pe uscat, treaba ar fi mers cum ar fi mers, dar fluturele nostru nu era din calea afară de isteț și i-a venit chef să zboare peste Marea Baltică. Și atunci s-a dezlănțuit o furtună. Și ce a pățit fluturele, domnișoară? Și vijelia i-a smuls aripile și le-a risipit în toate părțile, iar bietul fluture s-a prăbușit în mare. S-a zvârcolit el în lupta cu valurile, dar până la urmă a fost aruncat pe niște stânci în fața provinciei Smoland. Varul a pătruns în corpul fluturelui și l-a împietrit. Așa spune povestea că s-a născut insula Öland. În nopțile de vară, când cerul își deschide bolta, de multe ori mi s-a părut că insula continuă să se ridice din mare, gata să-și ia zborul spre stele. Ce poveste frumoasă! Domnișoară, să facem și noi excursie, să vedem insula Öland. Vom face, copii. Da. O să facem, în vacanță. Da. Sper că legenda asta, plină de poezie, își va găsi un locșor în paginile cărții tale, Zelma, nu? Desigur, mama. Atâtea locuri din Suedia și-au poveștile lor, legendele lor. Sinceră să fiu, nimic nu-mi face plăcere mai mare decât să le aștern pe hârtie, să le îmbogătesc cu amănunte care să le dea viață, culoare, relief. N-am să uit legenda Uplandului de pildă sau pe cea a micii sirene. Știi, mama, în urmă cu mulți ani, pe vremea când eram o adolescentă timidă și neîndemânatică, am vizitat împreună cu tanti Lovisa Uppsala, vestita cetate universitară. Nu mi-ai povestit niciodată despre asta. Ar fi trebuit să o fac, mamă. A fost unul din acele momente ale vieții care ți se întipăresc în memorie pentru totdeauna. Te vezi, Zelma? Catedrala din Uppsala este de fapt un fel de panteon. Da. Poți vedea, uite aici, racla regelui Erik. Puțin mai încolo, monumentul regelui Gustav Vasa. Vom vizita și capelele unde își dorm somnul de veci marii bărbați ai Suediei. Aici, uite aici, e cripta unde odihnește Carl Linné. Mă marele botanist și zoolog. Da, da. Cred că nimeni n-a iubit natura mai mult decât el. Ai dreptate, Velma. A fost un savant adevărat, care ne-a învățat să vedem frumusețea și complexitatea lumii care ne înconjoară. Niciodată n-am simțit că iubesc atât de mult Suedia ca atunci, în adolescență, când am pășit pragul impunătoarei catedrale. Eram emoționată auzind-o pe mătușa lui Visa pomenind atâția oameni de valoare care și-au servit țara. Am simțit odată că devin alta. Voiam să-L slujesc pe Dumnezeu și să slujesc Suedia, asemenea celor oameni mari. Grație cărții pe care ai început-o, Selma, ai prilejul să-ți îndeplinești jurământul făcut în adolescență. Da. Cred că ai dreptate, mamă. Gândurile mele pline de emoții, de naivitate, n-au fost o simplă exaltare a tinereții. Când am fost atunci de mult la Uppsala, în cetatea universitară, tocmai se pregătea sărbătoarea tradițională a studenților. Sărbarea primăverii. Da, dar din păcate n-am apucat să asistăm la ea. Tati Lovisa se grăbea. Am amânat pentru un alt an acel ritual unic prin care tinerii suedezi salută venirea primăverii. Lui Nils al meu, însă, splendida serbare a naturii renăscute nu-i va scăpa. Va zbura spre ea alături de unele sale prietene gâștele sălbatice. Vă așteptam. Mâine sărbătoarea noastră cu curlul la Culoaber. Salutare, dragă Cocor Triant, și vă mulțumim. Ce sărbătoare e bună? Cum nu știi? Așa, ești doar un gâscan domestic. Ai mare noroc să vezi dansul cel mare al cocorilor. E atât de frumos? Nici în vis n-ai văzut ceva mai frumos. Și asistă toate animalele și păsările. Toate cântă, dansează. E sărbătoarea noastră a tuturor, de fapt. Da. Dar nu știu ce să facem cu Nils. Da. Aca! Da? Da, da, da, da, am auzit. Am să mă mai gândesc și să vedem ce e de făcut. Dar de ce? Nils nu poate să meargă cu noi? Nici o făptură omenească n-a asistat vreodată la o astfel de sărbare. Nu putem lua, asta e sigur. Atunci nu merg nici eu. O să rămân aici, în castelul ăsta de la Cleaning House. Ia, ia să împărătești, nu fă atâta gălăgie. Sunt eu mai plin că faci zonă zbâtică. Stai locului. Salutare, Aca. Uite-ți pe domnul Ermenrich. Salutare, tata. Martin, barza asta e domnul Ermenrich? După cum vezi, am întrebat prostii. Sper, domnul Ermenrich, că n-ai găsit cuibul dumitale în stare proastă. De arătat, arăți chiar foarte, foarte bine. Gata, să-ți spun drept, sunt foarte necăjit. Acest castel aparține de mulți, mulți ani dragilor mei de cinci șoareci negri. Da? Și? Și noaptea aceasta, Cleaning House o să cadă în puterea invadatorilor șoareci suri, cei mai învierșunați dușmani ai prietenilor mei. Acum înțelegi de ce sunt trist. Și de ce e noaptea asta, domnule Ermenrich? Pentru că toți șoarecii negri au plecat ieri seară la Culaberg, convinși că o să fie acolo și șoareci suri. Dar cum vedeți, aceștia au rămas acasă. Acum se adună să pătrundă noaptea asta în castel. Și când te gândești, cine poate să-l oprească? Ia stai. Da. Da, da, da, da, da. Nils! Da, da, da. Nils. Da. Hai, spune-te în spinarea mea. Da. Ok. Tu ai ochi buni și vei sta cu mine de veghe. Îți voi spune îndată ce ai de făcut. X-i de vazijor. Du ghiștele toate la Morupsco. Da, stați da, acolo până venim și noi. Bine, mama. Domnule Ermenrich, cheamă pe ciufii ăia adormiți de pe acoperișul castelului. Trebuie să le vorbesc. Ciufii, Aca! Îți stau la dispoziție, am vorbit eu cu ei. Da? Tată Ciuf, du-te la șoarecii negri și anunță-i. Auzi? Da. Iar tu, mamă Ciuf, te vei duce la bufnița Flamea. Știi unde locuiește? În clopotnița catedralii din Lund. Cunoști? Da? Da. Și spune-i că imediat să se ducă. E ceasul catedralei din Lund? Da, e miezul nopții. Stai la pândă, Nils. Ai grijă de șoareci. Auzi-i. Aca. Mai încet. Te-ai întors, mamă ciuf? Flamea bufnița a spus că așa va face cum ai spus tu. Uite, îți trimite asta. Bine, bine, bine. Mamaca! Mamaca! Și aici ai intrat cu toți în castel. Bagă de seamă, Nils. Nu mai vezi niciunul pe afară? Nu, niciunul. Dar de ce tremuri? Ți-e frig? A, nu, dar știi, eu cu șoareci negri. Știu, te-ai purtat întotdeauna prost. Da. Ai acum ocazia să te răscumperi. Ia fluierul ăsta și fă ce te-am învățat. Da, am plecat, mama, asta. Ai vreme? Nu vine niciunul, mama, asta. Fluieră mai departe, o să vină. Fluieră, Nils, du-i cât mai departe. Îneacă-i în lac. Fluieră. Toți șoaricii suri au ieșit din castel și urmează pe piticul acela care le fluieră. Trebuie să fie ajuns tare departe acum. Spune, Maca, de unde are bufnița flamea un asemenea fluier? L-a găsit într-o firidă din turnul catedralii din Lund. Din ce e făcut? Nu te-ai uitat la el? Dintr-un corn de animal, dar așa de mic că niciun dobitoc din zilele noastre nu are un asemenea corn. Se spune că acest fluier servea odinioară pentru a pune stăpânire pe șoareci. S-a luminat de ziua, Aca. Mamaca? Ei, ce-i, Nils? Iată, i-am înnecat pe toți. M-am dus cu ei până în mijlocul lacului. Da? Să mergem atunci, Nils. Da. Să le luăm și pe celelalte. Cu bine, mamă ciuf. Cu bine. Hai să nu întârziem de la serbare. Te odihnești, Zelma? Da, mamă. Visul meu și al băiețelului Spiriduș Nils s-a întins pe aproape 1000 de pagini. Era momentul să-i punem punct. El s-a reîntors la părinții lui și ca un copil cu minte se duce din nou la școală. Iar tu, Zelma? Eu pur și simplu mă odihnesc. Peripețiile lui Nils m-au obosit și pe mine. Acum băiețelul acela de țăran care a colindat Suedia în lung și în lat e mai cu minte și mai înțelept, iar eu mai istovită ca niciodată. Zelma! Ce? Zelma, draga mea! Nu-mi voie să te îmbrățișez. Am aflat vestea. Ce? Sper că-s prima care te felicită. Ce? Să mă feliciți pentru ce? Mi-a spus domnul Șuc. Ai câștigat prețul tâi. Vorbesc serios, Ana? Foarte serios. Citește, uite. E ziarul de azi. Da. Premiul întâi ex aequo cupetul Werner von Heidenstein. Doamne, sunt atât de fericită. Da, draga mea, vino să te îmbrățișez. Mulțumesc, mamă. Să știi însă că un premiu nu înseamnă nimic. Asta e bună, cum nimic? Adică cei care vor hotărâ dacă băiatul cu gâștele merită sau nu atenție sunt chiar copiii. Of, Zelma, când e vorba de tine, întotdeauna te îndoiești. Ai să-ți iei premiul alături de domnul von Heidenstam, iar copiii sper că vor fi de aceeași părere cu juriul. Călătoriți departe, doamnă? Până la Stockholm. Afaceri? Nu. peisajul văd că nu prea vă interesează. Am făcut drumul de atâtea ori. Da. De obicei cu ocazii neplăcute, examene, întâmplări neplăcute în familie. De data asta însă, la capătul drumului, mă așteaptă un premiu. Ah, felicitări, doamnă. Mă scuzați, dar am impresia că figura dumneavoastră nu mi-e necunoscută. Da, mă numesc Zelma Lagerlöf. Ați scris o carte pentru copii, da. Oare și fetița mea a citit-o cu plăcere și... Gustav? Da? Vino puțin. Da, mă scuzați, doamnă, vă rog. Afacerile mă cheamă, sunt cu niște prieteni. Mă scuzați. Nici o problemă. Acum e liniște. Pot să mă gândesc la clipele de bucurie care vor urma. Și totuși sunt puțin tristă. Ce bine ar fi fost dacă astăzi tata ar fi fost alături de mine. El care iubea atât de mult poezia ar fi fost nespus de fericit că Academia Suedeză mi-a atribuit un premiu literar. Dacă tata ar putea fi aici lângă mine. Spre marea mea surprindere, odată cu dobândirea premiului Nobel, am devenit o femeie bogată. Grație premiului obținut, am plătit ultima dintre datoriile pe care le aveam. Nici nu vine să cred. E adevărat, Zelma. Adevărat, surioară. Morbaca, leagănul copilăriei noastre, ne aparține din nou. Sunt atât de bucuroasă. Îți aduce aminte de salonul nostru de muzică, Ana? Cine-l poate uita? Da. Merișoarele acelea minunate de straturile de flori. Ești extraordinară, Zelma. Cine ar fi crezut că tu, care erai cea mai timidă, mai fragilă dintre noi toți, vei reuși să redobândești paradisul copilăriei noastre? Trebuie să-ți spun, surioară, nici mie nu vine să cred că am fost în stare de o asemenea faptă vitejească. Oricum, Morbaca noastră dragă va redeveni ceea ce a fost. Marele teritoriu al copilăriei. Doamnă Lagerlöf? Da? Aveți o vizită. O doamnă ziaristă. Poftește-o, te rog, în salon, Johan. Te rog. Poftiți, doamnă. Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Mulțumesc. Am venit să vă solicit un interviu. Cu plăcere, doamnă. Gustafsson. Gustafsson. Sunteți la această oră o autoare celebră. Prima scriitoare din lume care a obținut premiul Nobel. A doua femeie după fiziciana Marie Curie, care a primit în alta distinție. Doamnă dragă, baron, sunteți și doctor honoris causa al Universității din Uppsala. Doamnă dragă, să trecem la obiectul interviului dumneavoastră. Da? Cititorii revistei noastre îmi doresc să afle cum ați scris minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia. De ce numai povestea lui Nils? Pentru că o mulțime de copii din țara noastră au citit-o, iar cartea se bucură de un succes imens. A fost tradusă în nenumărate limbi. Plichindelul ăsta de Nils, deși părea că s-a cumințit, numai de șoti se ține. Un băiețean drobraznic care înhață mereu mai mult decât îi se cuvine. Și ce vreți să spuneți, domnișoară Lagerlöf? În loc să-mi ceară amănunte despre operele mele serioase, despre saga, despre Gösta Berling, despre inelul familiei Löwenskjöld, despre Anna Svärd, toți ziariștii mă iscodesc cum am scris cartea asta pentru copii. O, domnișoară, dar e o carte minunată. Și eu, care am trecut pe vârsta copilăriei, nu? Am citit-o cu plăcere. Dar e o carte de lecturi școlare, școlare. Da, domnișoară Lagerlöf, asta e părerea dumneavoastră. După părerea mea, e o poveste deosebit de frumoasă. Se citește pe nerăsuflată. Iar dumneavoastră, după părerea mea, sunteți o șeherazadă modernă. Mi s-au mai spus lucrurile astea. Da? În definitiv, de ce m-ar deranja gloria lui Nils, nu? Doar e copilul meu literar. Dacă succesele lui nu m-ar bucura, înseamnă că nu sunt o mamă bună. Da, frumos spus. Am auzit că ați primit de la școlarii suedezi o mulțime de scrisori. Adevărat. Băiatul cu gâște a reușit să-și facă o mulțime de prieteni. Mm-hmm. Toți îi trimit corespondența pe adresa mea. Domnișoară Lagerlöf. Da. Am aici un exemplar din Nils Holgersson. Da. Aș dori, dacă se poate, să-mi scrieți pe prima foaie câteva cuvinte, o mică dedicație. M-am gândit că ar putea fi un moto al interviului cu dumneavoastră. Da, cu plăcere. Am să aștept aici câteva rânduri pentru tinerii cititori ai revistei dumneavoastră. Sper că atunci când vor răsfoi cartea, își vor aminti cuvintele mele. Cu siguranță. Aceasta e țara voastră, Suedia. V-am făcut-o cunoscută vouă și copiilor lumii. Dacă am reușit acest lucru, sunt fericită. N-a fost deloc ușor pentru mine să scriu asemenea carte și de aceea mi l-am asociat pe micul Nils Holgersson. De unde vine el cu adevărat? Fără îndoială din tărâmul acela fermecător, plin de voci tainice de care fiecare dintre noi și-a legat primele amintiri. Copilăria. Ați ascultat minunata călătorie a lui Nils Lagerson prin Suedia, de Zelma Lagerlöf. Scenariu de Mariela Oțoiu. Au interpretat Mircea Albulescu, Corrado Negreanu, Irina Mazanitis, Elena Nica Dumitrescu, Ruxandra Sireteanu, Rodica Sanda Tsuțuianu, Radu Paramarenco, Sorin Gheorghiu, Candid Stoica, Alexandrina Halic, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete. Și copiii: Gabriela Roșca, Ioana Dogaru, Narcisa Mihalache.